anasema idha raaitahum, kama utawaona hao, hasibtahum, utawadhania lu'lu'an manthura, wao kana kwamba vile ni lulu iliyotolewa katika sehemu zake. Aya nyingine akasema wayatufu alayhim wildanu mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, watu wa peponi hawa watanyweshwa. Aya tunayotafsiri ni aya 25, yusqawna min rahiqin makhtum, watanywishwa watu wa peponi. Nani anawanywisha watu wa peponi? Wildanu mukhalladun, ni wale watoto vile vijana vile ambavyo haviingii katika rika la uzee, wale vijana ambao hawafi. Mukhalladun ni wa milele, watakuwa wanawazungukia watu wa peponi kuwanywisha. Wataka nini? Mintilie kahawa. Wataka nini? Mimi ntilie togwa. Wataka nini? Mimi nataka ntilie asali, nataka kula asali. Wataka nini? Yatufu alayhim wildanun mukhalladun, wanazunguka na nini? Biakwabin wa abariqa, kuna vikombe. Wa abariqa, na mabirika ya peponi. Wa ka'sin min ma'in, na bilauri, na bilauri ya pombe. Wa ka'sin min ma'in, na bilauri ya pombe, pombe nzuri kabisa, pombe ambayo huku duniani iliharamishwa. Haramu. Kwa nini haramu? Kwa kuwa Allah kaharamisha. Kwa nini kaiharamisha pombe? Kwa sababu inaharibu akili. Ikiharibu akili, kupungua kwa kiasi kikubwa nguvu kazi, kadhalika huondoka kwa kiasi kikubwa haya na aibu. Mtu anafanya mambo ambayo kwamba si ya kiutu wala si ya kiungwana. Anaweza mlevi akajinyea mbele ya mtoto wake, akajikojolea mbele ya babake mkwe, akafanya jambo ambalo kwamba yani haliendani na utu wa kibinadamu, na Allah hapendi mambo hayo, akaiharamisha pombe. Pombe ni haramu. Na mtu anakunywa pombe, basi ile pombe katika damu yake inakwenda mpaka watoto wake watakuja kurithi, atapatikana tu mlevi, na huathiri mpaka watoto wao. Baba mlevi, mama mlevi, kana anayezaliwa anaathirika kwa namna moja au nyingine na ulevi wa wazazi wake wawili. Mtoto halieleweki tumbo nini, ulevi wa baba yake na mama yake. Kwa hiyo umeharamishwa pombe. Uislamu haramu kunywa pombe, na umewekewa hadi atakayekamatwa na kunywa pombe kiislamu tiwa bakora 40 hadharani. So kama anauawa, anapigwa bakora, tumwita mzee fulani hapa, awekwe juu ya meza mbele ya watu siku ya Ijumaa msikitini au nje ya msikiti, atiwa bakora, aache kulewa. Akilewa tena, pigwa bakora tena nyingine mpaka 80. Nini? Sababu haina utu wala uungwana, hana heshima. Pombe kiislamu, pombe haramu. Na kwa kuwa walikuwa wakinywa pombe Waarabu kabla ya Uislamu kuja, kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipotaka kuiharamisha pombe, hakuiharamisha kwa ghafla, akaiharamisha pombe kwa tadiriji, ngazi kwa ngazi. Kwanza kuwaambia kwamba yasalunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, wanakuuliza hao kuhusiana na pombe na kamari, hukumu yake ni vipi? Qul fihima ithmun kabir, waambie katika viwili hivyo, kwenye pombe na kamari, kuna madhambi makubwa, lakini pia kuna manufaa kwa watu, watu wananufaika hapo hapo. Muuza pombe atauza, atapata hela zake. Muhudumu yule waita atafanya kazi, atapata hela zake. Kwenye kamari kadhalika kuna manufaa kwa watu, lakini wa ithmuhuma akbaru min nafihima, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu aliposoma hii, ilipoteremshwa hii aya, akasema: Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafia, ewe Allah, kwa haya unaotuambia kwenye Qur'ani, hebu tubainishie basi juu ya hii pombe bayani ya wazi, kama haramu haramu. Yani kana kwamba anasema tuambiwe kwamba pombe hii kuna manufaa kwa watu na ina madhambi makubwa, na madhambi yake ni makubwa kuliko faida zake. Sasa hili jambo si halifai tu, siambiwe tu halifai, lakini Allah anakwenda kwa ngazi kwa ngazi. Kwa wengi wao walikuwa wakilewa, na mtu kumtoa katika ada yake yataka takwa. Ndio maana wale walevi walevi wa sigara sigara walini, kabla ya kuacha basi anasema sadhi bwana, nikiacha hafla hivi siwezi. Mimi nilikuwa napiga pact, lakini sasa hivi angalau angalau basi napiga nusu kidogo kidogo. Ustadhi taacha mimi, ngumu kwake yeye, ulevi mbaya. Mishu inakwenda inakwenda, mara kazipunguza punguza, mara amebwekea ugoro, napunguza makali. Ustadhi, wacha vivi bana, kichwa chanigonga mimi. Tunawaona watu hususan katika mwezi wa Ramadhani, wallahi alazim, mlevi wa sigara mwezi wa Ramadhani anapata tabu. Mshawashuhudia nyinyi watu wanaadhiri magharibi, yeye yuko nyuma ya choo afuta sigara, afungua mwadhini, astaghfirullah alazim, ampata tabu safarini. Mkesha shuka bana, chimbeni dawa hapa basi, tukuta mtu kajitia kwenye kichaka afuta sigara. La ilaha illa Allah. Mwingine anajidanganya kwa pipi, pipi kali, kama kazaka abu ya pipi tu nini, hawezi kuacha moja kwa moja, kwa anajidanganya, kama vile ambavyo wamnyang'anya mtoto kiwembe wampa pipi, na yeye umemnyang'anya sigara wampa pipi. Almuhimu kuna uzito. Kwa hiyo subhanahu wa ta'ala akawaambia hivi, kwanza wanakuuliza Muhammadi, hawa watu wako kuhusiana na pombe na kamari, waambie katika viwili hivyo kuna madhambi, kul fihima ithmun kabir, kuna madhambi makubwa, wa manafi'u linnas, na kuna manfa'a kwa watu, wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, na madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko manfa'a wanayopata wao. Ndio Umar akasema, ya Rabbi, tubainishie katika hii pombe bayani ya wazi. Wakawa wanakunywa kidogo kidogo, wanakunywa, mtu anakwenda kuswali ana pombe kichwani. Allah akateremsha aya, innamal ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara, msikurubie sala ila hali mmelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka muwe mnayafahamu mnayoyasema. Kwa kuwa unapolewa wewe waweza ukasema lolote hili, kuweza ukaikosea aya, badala ya kusema kuli ya ayuha alkafirun la a'budu ma ta'budun, ukasema ayuha alkafirun a'budu ma ta'budun, mimi naabudu mnaoabudu nyinyi, badala ya kusema la a'budu ma ta'budun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema msikurubie sala mkiwa mmelewa, bado hajaiharamisha, bado si haramu, haramu tu kunywa kisha kwenda kuswali, lakini waweza ukanywa ukakaa ikakutoka ukaenda kwenye dhuhuri, au taangalia muda huu mpaka muda wa swala fulani, nikipiga hapa itakuwa ishatoka, itakuwa ishantoka, mtu anakunywa. Alafu iliposhuka hii aya, bado Umar akasema, ewe Allah, tubainishie kwenye hii pombe bayani ya wazi. Mwisho ndio kaja aya ya kufunga, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaitan, enyi mlioamini, innamal khamru wal maisir, hakika pombe na kamari, innamal khamru wal maisir, hakika ya pombe na kamari, wal ansabu, na masanamu, wal azlamu, na kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kupiga ramli, na vile vitu vya kupigia ramli, azlam, rijisu min amali shaitan, vyote hivyo ni uchafu na ni katika matendo ya shaitani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, basi jiepusheni nayo ili mpate kufaulu. Anasema subhanahu wa ta'ala, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo hivyo ili mpate kufaulu, au huenda mkafaulu mkifanya hivyo. akabainisha inma yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawa wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun al ayat. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipowaharamishia pombe duniani akawahalalishia pombe akhira. Yusqawna min rahiqin makhtumin, watanywishwa watu wa peponi na wale vijana wa hudumu, wildanun mukhalladun, min rahiqin makhtum, aina ya vinywaji mbalimbali ikiwemo rahiqi. Rahiq maana yake ni alkhamru alkhalis, pombe halisi. Min rahiqin makhtum, pombe halisi. La shauba fihi, isiyokuwa na makapi wala matakataka. Wala dharara fihi ala alaqli, wala isiyokuwa na madhara juu ya akili ya mtu. Wala alama fihi fi rasi, wala haina maumivu kichwani. Mtu aweza kunywa pombe kali kichwa kikamgonga, kichwa cha muuma nini, amekunywa pombe si saizi yake. Kwa hiyo Allah anasema subhanahu wa ta'ala, watanywishwa hao min rahiqin, pombe safi isiyokuwa na madhara kwa mtumiaji. Na mtu anaambiwa wewe unakunywa pombe gani? Basi hii sio saizi yako, usinywe, hilo haliko peponi. Wala ambao kwamba ina madhara, kwamba hii itakudhuru au hii kadha, hii itakuumiza kichwa, kichwa kitakuuma, la, sababu ni sharab, kinywaji khalisin halisi, la shauba fihi wala dharar, kinyume na pombe za duniani zenye kuharibu akili, zenye kuumiza vichwa, mtu kichwa kikawa kinamuuma. Makhtumin rahiqin makhtumin, pombe makhtum iliyogongwa muhuri, kama walivyosema baadhi ya fasiri, pombe makhtumin iliyogongwa muhuri, ina alama yake, ina nembo. Na wengine wakasema makhtumin khitamuhu misk, khitamuhu misk, mwisho wake hiyo pombe kwa wanywaji haitoi harufu mbaya yenye kuwaudhi watu. Ni mnafahamu kwamba mtu akiwa amelewa akizungumza na wewe anuka, unaweza ukabana pua ukompa mgongo, ambaye uongea tu nakusikiliza, hasa unapokuwa wewe si mlevi. Lakini mlevi kwa mlevi mwenzake wenyewe wanajiona wananuka vizuri, lakini anapokuwa mtu si mlevi alafu anazungumza na mtu amelewa, ile harufu inamtoka kwake yeye ni kero. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhabarisha juu ya pombe za akhera, anasema khitamuhu, mwisho wake pombe hiyo inaponywewa, miskun, hunukia harufu ya miski. Kimaliza kunywa tu ile pombe yako, basi watoka harufu nzuri ya miski. Kwa maana mtu anatamani akukaribie, kukusikia unavunukia vizuri. Khitamuhu misk, tofauti na pombe hii ya huko. Wa fi dhalika, basi na kwa sababu ya pombe hiyo, kama walivyosema baadhi ya wafasiri kwamba fi dhalika, urejea fi dhalika rahiq. Wa fi dhalika, na kwa sababu basi ya pombe hiyo yenye habari hizi nzuri na maneno haya ya kuvutia yenye kupendeza, falyatanafasi almutanafisuna, basi na washindane wenye kushindana. Au wa fi dhalika, fi, wakasema baadhi ya wafasiri kwamba fi inabeba maana ya neno ila, herufi ila. Wa fi dhalika ay wa ila dhalika, na katika kuyaendea hayo huko peponi kwa anayetaka, falyatanafasi almutanafisuna, basi na washindane wenye kushindana. Maanake watu washindane katika mambo ya taa na kheri, kuyafanya yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale ambayo kwamba yanamchukiza yeye subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mashindano yenyewe, mjibidiishe katika taa, mjikite katika kheri, mjipinde katika yaliyokuwa mazuri, mjiepushe na yale ya maasia, mjiweke mbali na yale ya biashari. Mkifanya hivyo, mtakwenda kunywishwa nyinyi na wildanun mukhalladun. Watakunywisha nini katika vinywaji vyao? Min rahiqin makhtum, ambayo ina nini hiyo? Khitamuhu misk. Dhahiri, eh? Kisha akasema subhanahu wa ta'ala aya 27, anasema subhanahu wa ta'ala wa mizajuhu min tasnimin, wa mizajuhu, na mchanganyo wake hiyo pombe hiyo hiyo rahiq ambayo ni khamru, maana yake wa mizajuhu, na mchanganyiko wake imechanganywa hiyo pombe, min tasnimin, kutokamana na chemchemu iliyopo peponi, katika pepo ya Firdaus. Chemchemu hiyo yaitwa tasnim, ndiyo imechanganyiwa hiyo pombe. Wanasema ulama, mizajuhu maana yake khaltuhu, ule mchanganyiko wake hiyo pombe, min ainin fil janna, mchanganyiko huo umetokamana na chemchemu iko peponi. Tuarafu liuluwiha bitasnim, hujulikana kwa ile hadhi yake hiyo chemchemu na ule ujuu wake, kwamba huko peponi hiyo chemchemu iko katika pepo ya juu ambayo inaitwa Firdaus. Tasnim, jina lake hiyo chemchemu inaitwa tasnim. Kwa hiyo ni chemchemu ambayo ina hadhi marfua maana wa hissa, kimaana ina hadhi, kadhalika kinafasi ina hadhi. Kwa nini kinafasi ina hadhi? Kwa kuwa iko katika pepo ya Firdaus. Chemchemu hiyo humwaga maji yake kuja chini katika pepo za chini, ina hadhi. Firdaus ndio pepo ya juu, na juu ya Firdaus kuna arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala, arshi yake iko juu ya Firdaus, na Allah yuko juu ya arsh subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mizajuhu, mchanganyo wake hiyo pombe, min tasninin, imechanganywa na maji yatokayo katika chemchemu iitwayo tasnin. Ndio maana kuna baadhi ya watu wenye vinywaji vyao wanaviita tasnim, tasnim kola, tasnim kola, kwa maana ni kinywaji wamekipa hadhi kwa wao, lakini sio tasnim ile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jina tu mtu kachukua basi, lakini tasnim hii na tasnim ile, tofauti huwezi kusema baina mashariki na magharibi, pia ni padogo, kama alivyosema Abdullah bin Abbas, vilivyopo peponi kwa majina ya duniani ni majina tu, si katika uhalisia. Allah anasema peponi kuna fiha fakihatun wa nakhalun wa rumman, kuna matunda, kuna mitende na kuna makomamanga, lakini komamanga la peponi si komamanga hili, ni jina tu, kwamba hili tu komamanga, basi jina, lakini sio komamanga hili. Kwa nini? Peponi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, vilivyopo ndani yake havijawahi kuonwa na jicho la mtu wala kusikiliwa na sikio la mtu wala kuhisika na moyo wa mtu, vitu vya kipekee. Wa mizajuhu min tasnim, na mchanganyo wake hiyo pombe ya rahiq imechanganywa na chemchemu iitwayo tasnim iliyopo katika pepo ya Al-Firdaus. Kinywaji pekee maridhawa, ainan, hiyo tasnimu hiyo ainan ni chemchemu, yashrabu biha almuqarrabun, watakunywa, yashrabu biha almuqarrabun, watakunywa kutoka katika chemchemu hiyo wale waliokurubishwa na Allah, ambao ni kina nani? Al-abrar. kwa kuwa aya imesema innal abrara la fi na'im, hakika wale waja wema wapo katika kuneemeka kukubwa. Kupi? Ala al-ara'iki yanzurun ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu biha al-muqarrabun. Kina nani al-muqarrabun? Al-abrar. Aina ni chemchemu, yashrabu biha al-muqarrabun, hunywa kupitia chemchemu hiyo. Al-muqarrabun, wale waliokurubishwa na Allah, kwa maana al-muti'un, watiifu, waliotii amri. Na hapa anasema ahlul ilmi, Allah ametaja herufi ba, aina yashrabu biha al-muqarrabun. Hakusema aina yashrabu minha al-muqarrabun. Kwa hiyo badala ya min ikaekwa ba, biha. Ukitafsiri kwa tafsiri ya kawaida ya mwanafunzi, atatafsiri aina yashrabu biha al-muqarrabun ni chemchemu hiyo ambayo hutumika kwayo hiyo chemchemu yenyewe kunywia, kwa kuwa kwa sababu ya herufi b, ba. Biha hii si ni chupa ina maji, nanywea maji kupitia hii chupa, nanywa maji kupitia hii chupa. Kwa hiyo ba imekaa mahala hapo, aina ni yashrabu biha almuqarrabun, kana kwamba tasnim ni ala, chombo cha kunywea. Ndio utatafsiri hivyo kwa sababu ya ba, lakini kuna takdiri za kilugha kukadiriwa hapa. Wanasema baadhi ya ahlul ilmi kwamba ba katika hii aya yashrabu biha almuqarrabun, ba hii inafidisha min, kwa hiyo ba lakini ni min. Kwa hiyo ikiwa ni min, tutasema ainan yashrabu biha almuqarrabun ni chemchemu, wanakunywa katika chemchemu hiyo ya tasnim almuqarrabun, kwa kuwa tumejalia ba kuwa maana yake ni min. Hilo limesemwa. Wengine wakasema a, tuiache ba na kazi yake ile ile ya kilugha iliyowekwa, lakini tutafsiri kwa tafsiri ambayo kwamba yaendana na hali halisi. Kwa wao wakasema kwamba ainan yashrabu biha almuqarrabun yashrabu, hapa tuivunje yashrabu maana yake inayoingia katika akili kwa haraka, yashrabu anakunywa, lakini yashrabu ni kunywa ambako kuna kata kiu. Kwa hiyo tutasema kwamba yashrabu ni kunywa kuliko ekewa ndani yake maana ya ziada ambayo ni kukata kiu. Kwa aina yashrabu biha almuqarrabun ni chemchemu hiyo ambayo watu hukata kiu kupitia hiyo chemchemu, ikabaki bara kazi yake ile ile, hunywa na hukata kiu kwa chemchemu hiyo. Almuqarrabun, wale waliokurubishwa. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa yashrabu imepewa pia maana ya ziada, kunywa kwa kukata kiu, na ukaiweka ba kwa maana hii inakuwa imefanya kazi sawa sawa. Aina ni yashrabu biha ni chemchemu ambayo yashrabu biha hunywa na hukata kiu kwa chemchemu hiyo. Almuqarrabun, wale waliokurubishwa. Kwa hiyo hiyo chemchemu tasnim imechanganywa na nini? Na rahiqin makhtum khitamuhu misk. Hizi ni ayati katika suratul mutaffifin kuanzia aya ya 23 mpaka aya 28. Tumebakisha kuanzia 29 mpaka 34. Tutakuja kumalizia kipande hiki insha Allah Taala darsa mpaka 36, sio 34, mpaka 36. Tutakuja kumaliza insha Allah Taala katika darsa lijalo. Tuimalize hii mutaffifin ili tuingie katika sura nyingine, suratu al-infitari bi idhnillahi al-karim.